Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nie ma informacji, aby w ataku w Manchesterze ucierpieli Polacy, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się rządowym projektem zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Byłej prezydent Korei grozi 10 lat więzienia. W Seulu rozpoczął się proces oskarżonej o korupcję Park Geun-hye. Do polskich władz nie dotarła dotąd żadna informacja, by w wybuchu w Manchesterze zginęli lub zostali poszkodowani Polacy, poinformował o tym rzecznik rządu. Rafał Bochenek powiedział w radiowej Jedynce, że ma nadzieję na wyjaśnienie okoliczności eksplozji w hali widowiskowej Manchester Arena. Cały czas pozostajemy ze stroną brytyjską tutaj w kontakcie i nasze służby dyplomatyczne na bieżąco wymieniają się wszelkimi informacjami. Na tę chwilę nie mamy żadnych informacji, jakoby w tym zdarzeniu mieli ucierpieć Polacy i mamy nadzieję, że tak będzie do końca. Eksplozję brytyjska policja traktuje jako incydent terrorystyczny. Wybuch nastąpił po koncercie amerykańskiej wokalistki Ariany Grande, kiedy widzowie, przede wszystkim młodzi ludzie, wracali do domów. Ian Hopkins z policji w Manchesterze poinformował, że zginęło 19 osób, 59 zostało rannych. Jest im udzielana pomoc w 6 szpitalach na terenie naszego hrabstwa. W tych tragicznych chwilach nasze myśli są z tymi, którzy zginęli lub zostali ranni, a także z ich rodzinami. Robimy wszystko, co możemy, żeby im pomóc. Zaangażowaliśmy w te działania wszystkich funkcjonariuszy manchesterskiej policji, specjalistów i służby ratunkowe. W głównej siedzibie policji działa sztab kryzysowy, koordynujący te akcje. Ian Hopkins dodał, że śledztwo skupia się na wątku terrorystycznym. Do czasu uzyskania dokładniejszych informacji traktujemy tę tragedię jako incydent terrorystyczny. Współpracujemy ściśle z narodowymi służbami antyterrorystycznymi, a także z brytyjskim wywiadem. To bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc poszkodowanym, a także ustalić, co naprawdę wydarzyło się tej nocy. Wciąż napływają do nas nowe informacje, które pomogą nam odtworzyć przebieg wydarzeń. Na przełomie maja i czerwca Ariana Grande miała wystąpić w Łodzi. Według nieoficjalnych informacji trasa koncertowa została zawieszona. Artystka napisała na Twitterze, że jest rozbita i jest jej bardzo, bardzo przykro z powodu tego, co się stało. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości do przerwanej pracy nad rządowym projektem zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. 9 maja, choć posiedzenie trwało 9 godzin, nie udało się omówić wszystkich problemów. Opozycja zgłosiła poprawki, twierdząc, że projekt m.in. łamie zasadę trójpodziału władzy. Żadna z poprawek nie uzyskała poparcia. Choć posłowie Prawa i Sprawiedliwości przekonywali w trakcie posiedzenia, że projekt jest zgodny z konstytucją, wiadomo już, że resort sprawiedliwości, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk prawniczych, wprowadzi poprawkę do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada ona, że kandydatów do KRS będą mogły zgłaszać środowiska prawnicze, o czym poinformował w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który uczestniczył w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach. Zapewniając środowisku sędziowskiemu, środowisku adwokatów, radców prawnych, notariuszy, wpływ na sugerowanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Poprawka przewiduje, że w ciągu 30 dni od obwieszczenia o zwalnianym miejscu w KRS zrzeszenia sędziów lub prokuratorów oraz inne instytucje prawnicze będą mogły zgłaszać marszałkowi Sejmu kandydatury sędziów. Opozycji nie podoba się jednak fakt, że to nie stowarzyszenia sędziowskie, a parlament ostatecznie wybierze członków KRS. Uważa, że to zamach na niezależność sądów, także część prawników sprzeciwia się takim zmianom. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Wracamy jeszcze na chwilę do Manchesteru. Tamtejsza policja poinformowała właśnie, że ofiary wybuchu w Manchester Arena to 22 osoby. W Seulu rozpoczął się proces odsuniętej od władzy byłej prezydent Park Geun-hye. Prokuratura oskarża ją m.in. o przyjmowanie łapówek. Jeśli sąd udowodni winę, grozi jej 10 lat więzienia. Park Geun-hye została aresztowana 31 marca, 3 tygodnie po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, wskutek której została usunięta z urzędu prezydenta. Pod koniec ubiegłego roku południowo-koreańskie media ujawniły, że bliska przyjaciółka prezydent Park, Choi Soon-sil, miała dostęp do prezydenckich przemówień przed ich wygłoszeniem. Kobieta została później aresztowana i oskarżona o wymuszanie dużych sum pieniędzy od przedstawicieli koncernów, powołując się na wpływy w Pałacu Prezydenckim. Jedno z głównych oskarżeń prokuratury wobec prezydent Park to przyjmowanie łapówek. W sumie postawiono jej 18 zarzutów. Pośród nich są związane z przypadkami nadużycia władzy czy też ujawniania tajemnic państwowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Duża obniżka podatków, ograniczenie programów społecznych i więcej pieniędzy na wojsko to założenia przyszłorocznego budżetu prezydenta Trumpa. Dokument Biały Dom przekaże dziś do Kongresu. Budżet Donalda Trumpa odzwierciedla jego obietnice wyborcze. Poza znaczną obniżką podatków przewiduje 10% wzrost wydatków wojskowych oraz 2 miliardy 600 mln więcej na ochronę granic. Większość z tej kwoty stanowią fundusze na rozpoczęcie budowy muru na granicy z Meksykiem. Propozycje prezydenta Trumpa dotkną mniej zamożnych Amerykanów. Projekt jego budżetu zakłada m.in. ograniczenie 800 miliardów programu zdrowotnego dla najuboższych Medicaid. O prawie 200 miliardów dolarów mają zostać obcięte wydatki na kartki żywnościowe dla osób biednych, a 70 miliardów mniej zostanie przeznaczone na programy pomocy niepełnosprawnym, z których korzystają miliony osób. Przedstawiciele Białego Domu mówią, że po raz pierwszy od dawna budżet jest konstruowany z myślą o tych, którzy płacą podatki, a nie tylko tych, którzy korzystają z pomocy państwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Na wyjazdową wygraną piłkarze Korony czekali w Lotto Ekstraklasie od listopada. Wczoraj wreszcie udało się pokonać 2-0 i to grając przez ponad 20 minut w dziesiątkę Brukbet w Niecieczy. Trener gospodarzy Marcin Węglewski robił dobrą minę do złej gry. Ja uważam, że gra wyglądała przyzwoicie w porównaniu do tych trzech meczów. Mieliśmy sytuację, stwarzaliśmy sytuację, nie byliśmy gorszym zespołem, na pewno nie byliśmy gorszym zespołem, natomiast zniszczyliśmy bramę. To było ostatnie spotkanie 35. kolejki, spotkanie bez specjalnego znaczenia dla układu tabeli w grupie mistrzowskiej. Pogoń też ma w niej niewiele do powiedzenia. W kolejnym sezonie ma być chyba lepiej, bo do Szczecina wybiera się Maciej Skorża. Dziś zostanie oficjalnie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec sportowców. I ciekawe, co sądzi o pomyśle na reformę reformy w Ekstraklasie. Zawiadujący ligą uznali, że trzeba utrzymać podział ligi, ale już bez podziału punktów po 30 kolejkach. Prawie żadnych kontrowersji nie wzbudza wprowadzenie powtórek wideo, czyli systemu VAR. Ten będzie obowiązywał u nas już od nowego sezonu, tak jak w Bundeslidze czy w Serie A. W polskiej lidze koszykówki tymczasem broniący tytułu Stelmet Zielona Góra awans do finału ma na wyciągnięcie ręki. Po wygranej 89-74 prowadzi ze Stalą Ostrów Wielkopolski 2-0. W półfinale gra się do trzech wygranych. W lidze NBA pierwszego finalistę już znamy, to Golden State Warriors. Łatwo poradzili sobie z San Antonio Spurs. Tej nocy wygrali 129-115. W całej rywalizacji zwyciężyli 4-0, a więcej na ten temat w sporcie za godzinę. To będzie pogodny i słoneczny dzień. Na południu kraju zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze i to z gradem. Po południu przelotne opady również na Pomorzu i w centrum kraju. Wiatr północno-zachodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany w czasie burz. W porywach do 65 km na godzinę ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura od 19 stopni w Trójmieście, 20 w Koszalinie, Olsztynie i Lublinie, 21 w Szczecinie, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Augustowie, do 22 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? Ostatnie dwa dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak i gdzie uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Zrób zakupy za 99 zł i korzystaj z super cen. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung 200 gramów, tylko 18,99. Jaja klasy M, ale jaja 10 sztuk, tylko 2,49. Oraz olej słonecznikowy Fabiola, 1 litr, tylko 2,99. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śpisz i tak błogo i w twym cichym śnie. Choć przez chwilę być tam z tobą pragnę, bardzo chcę. Ty tak czule drżysz, gdy tak blisko moich ramion schron. Twoje włosy, usta, wszystko pieści moja dłoń. Ty tak słodko śpisz bezpiecznie, ja mych myśli kłąb. Wplatam sen twój marząc, lecz się nie obawiaj, bo to tylko słowa niewinne tak. Pragnę zachować na dziś lat, że sen na jawie będzie trwał. Rozgrzana głowa, wstrzymany dech, niełatwo schować. Niewielki grzech, niech myśli zmowa. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Kiedy usłyszał pan o zamachu w Manchesterze, to o czym pan pomyślał przede wszystkim? No, broken, powiedziała ta pani, która śpiewała tam. No można się załamać, no jest to straszne, znowu niewinni ludzie. Zginęli bez sensu, przypadkowi ludzie, młodzi pewnie, wszystko jedno czy młodzi, czy starzy. W każdym razie znowu ten bezsens, który z którym mamy do czynienia, tragiczny bezsens, który toczy naszą cywilizację. No strasznie to przykre. Ja 2 lata temu byłem akurat w Manchesterze na kongresie brytyjskiej partii konserwatywnej i wtedy ówczesny premier David Cameron miał taki bardzo mocny speech, bardzo mocne przemówienie, którym mówił, że popełniono straszne błędy, że dopuszczono ten radykalizm islamski, bo to jest przecież mniejszość, na szczęście mniejszość, ale jednak strasznie wpływowa, jeżeli chodzi o całą społeczność muzułmańską, islamską, bo myślę, że to może być takie podłoże, chociaż nie wiadomo, ale, no, ale jest to terroryzm, to już jest przyznane. Premier May powiedział oficjalnie, że jest to atak terrorystyczny. Zamachowiec, czy ta osoba, która to spowodowała, także zginęła w tym zamachu. I premier Cameron w tamtym przemówieniu wyraźnie przyznał, że popełniono błędy w tej polityce nadmiernej tolerancji wobec radykalizmu, ekstremizmu. Prawda? Dopuszczono do tego, żeby ci imamowie radykalni normalnie funkcjonowali zgodnie z zasadą tolerancji. Prawda? Myślę, że wtedy nie wiązano bezpośrednio radykalizmu religijnego z terroryzmem. No już wiązano. Już wiązano, dlatego właśnie on to powiedział. Prawda? I powiedział, że z tym trzeba skończyć, no tylko, że już było za późno. Panie premierze, ponieważ doszło do tego ataku terrorystycznego kolejny raz w miejscu, gdzie odbywała się masowa impreza, widowisko artystyczne z udziałem publiczności. Czy to powinna być, czy też może już jest od dawna jakaś wskazówka dla prewencji antyterrorystycznej w Polsce także? No to na pewno. Oczywiście ja rozumiem, że wszystkie służby bardzo ciężko pracują i starają się chronić wszelkie masowe imprezy, ale także w ogóle miejsca, które są zagrożone, ale takich miejsc jest multum i nie ma możliwości pełnej ochrony. Dlatego w organizowaniu życia społeczeństwa, w organizowaniu życia państwa trzeba przyjmować założenia tego, co się w socjologii nazywa etyką odpowiedzialności. Jest taki podział, bardzo klasyczny, studentów na pierwszym roku się tego uczy, pochodzący między innymi z Maxa Webera, że istnieje etyka przekonań i etyka odpowiedzialności. Nasze przekonania są często bardzo piękne, my się opowiadamy za pięknymi ideami, natomiast gdy chcemy organizować życie na przykład naszej rodziny albo wspólnoty lokalnej, już zupełnie trzeba być szczególnie odpowiedzialnym, gdy organizujemy życie całych społeczeństw, to obowiązuje nas inna troszeczkę etyka. Etyka odpowiedzialności, która musi być dalekowzroczna, która musi uwzględniać szereg czynników, które wpływają na zjawiska. No, w sytuacji zagrożeń terrorystycznych szczególnie musimy być odpowiedzialni. Teraz mówił pan pewnie o polityce dotyczącej uchodźców czy też migrantów polskiego rządu. Tak, bo jesteśmy często oskarżani, że jesteśmy złymi ludźmi, którzy nie chcą, prawda, współczuć uchodźcom i tak dalej. Ja panią zapewniam, że, bo znam wielu moich kolegów i koleżanek, że w indywidualnych zachowaniach bardzo wiele robimy w tym kierunku. Natomiast jako odpowiedzialni politycy nie możemy dopuszczać do zjawisk, które zagrażają funkcjonowaniu wspólnoty. I dlatego musimy być odpowiedzialni. Dziś nie mamy łatwych tematów. Na kilku antenach Polskiego Radia słuchamy wyłącznie piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Jaka jest pana, panie premierze, osobista, nie jako ministra kultury, refleksja związana z tą śmiercią? Bardzo mi jest przykro, że odszedł przedwcześnie Zbigniew Wodecki, bo to była bardzo sympatyczna postać. Artysta wspaniały i taki otwarty, optymistyczny, miły, pełen humoru i dystansu do siebie i do rzeczywistości człowiek. Także no, jest to po prostu po ludzku bardzo smutno, no. I kolejny temat, też niemiły. Czy to, co się dzieje wokół Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, jest powodem do zmartwienia ministra kultury? No oczywiście, że to jest też zmartwienie, bo nagle polityka, i to w takich przejawach no, bardzo radykalnych, jakiejś takiej nienawiści, niszczenia instytucji przecież z takim dorobkiem, weszła do kultury i to takiej kultury, lekkiej kultury, która powinna raczej kojarzyć się nam z relaksem, z odpoczynkiem, z humorem, bo tam przecież też był kabaret zawsze. Ona nie weszła, ktoś ją wprowadził. To nie jest tak, że sama weszła. Kto wprowadził politykę tego festiwalu? To wygląda na taką zorganizowaną akcję. No, polska opozycja niszczy polską demokrację przez to, że postanowiła uprawiać politykę na ulicy i na zagranicy. Na ulica nie bardzo wychodzi. Zagranica raz wychodzi, raz nie wychodzi. No to teraz się okazuje, że dobrą metodą jest niszczenie wszystkiego, co dookoła. Czyli telewizja jest niewinna według pana zupełnie. A cóż takiego telewizja zrobiła złego? Nie wiem, co zrobiła złego, no ale pierwsze sygnały były takie od menedżera artystki pani Katarzyny Szczot, że prezes Kurski miał powiedzieć, że wystąpi ona na festiwalu, na koncercie Maryli Rodowicz, no jubileuszowym, po jego trupie. Dementi zdecydowane było kolejny raz wczoraj. No ale było dementi także pana prezesa i pani Maryli Rodowicz, która, no zresztą to byłoby nienormalne, żeby organizować no, koncert specjalny, jubileuszowy pani Maryli Rodowicz i ograniczać ją w jej decyzjach co do zapraszania artystów. No to była jakiś rodzaj... To był fake news, tak jak mówi Jacek Kurski, tak? Myślę, że tak. I szkoda, że tak to się stało i że z tego wyszła jakaś kolejna akcja z bardzo silnymi emocjami negatywnymi, która niszczy instytucje, akurat no instytucję związaną, bo festiwal jest instytucją także, prawda, z punktu widzenia socjologicznego. No jest instytucją kultury. Tak, prawda? Jest instytucją kultury i no ktoś chyba chciał to zniszczyć, żeby podnieść temperaturę sporu politycznego. Ale tak sobie sam wymyślił, że akurat to zniszczy, to dosyć... Nie wiem, czy wymyślił, czy nadarzyła się okazja. No. Brzmi to nielogicznie, dlatego że festiwal jest przecież przede wszystkim dla publiczności, publiczności telewizyjnej, publiczności w amfiteatrze. Jest to tradycja. Dlatego bardzo nad tym boleję i apeluję do artystów także, żeby się nie dawali wkręcać w tego rodzaju działania, bo to gdzieś tam chyba stoi za tym wszystkim. Oczywiście polityka, to ja do tego nie mam żadnej wątpliwości, ale przeraża siła negatywnych emocji. A nie, może warto to uznać za nieporozumienie, żeby jakoś z tego wyjść? Znaczy, nie oskarżać, żeby strony nikogo, nie oskarżały się wzajemnie. Ja nikogo konkretnie nie oskarżam. Poza no tak, tym, ale grupę że, artystów, no, bo, która bo się wycofywała. Oboje, obawiam się, że tutaj jest za dużo negatywnych emocji niepotrzebnych. I tyle. No ale one czymś są spowodowane, te emocje. No najprawdopodobniej, tak jak to przynajmniej było przedstawiane. Ale nie tylko przedstawiane, to wynika z całości oglądu tej sprawy. No, rodzajem pewnej prowokacji, czy też, wie pani, nie bądźmy dziećmi. No, polskiej opozycji zależy na tym, żeby upolitycznić spór i wprowadzić właśnie takie negatywne emocje do wszystkich dziedzin życia społecznego, życia publicznego w Polsce. Ale panie premierze, jeśli pan mówi w ten sposób, to nie wychodzimy z tego, tylko podtrzymujemy, prawda? Nie, ja nic nie podtrzymuję, ten ja apeluję konflikt raczej do opanowania i tłumaczę, że to jest destrukcyjne dla demokracji po prostu, dla funkcjonowania demokracji. Jeżeli się odmawia udziału, robi się jakieś bojkoty w sprawach, które zupełnie polityki nie dotyczą, a te bojkoty mają ewidentnie podłoże polityczne, no to już jest naprawdę bardzo niedobre. I festiwal w innym miejscu jest najlepszym rozwiązaniem? Nic innego się już nie wymyśli? Myślę, że... Znaczy, no wiem, że tam jest przecież pan prezydent Opola, no, dołożył swoje, prawda? Włączył się. Wypowiedział umowę. No tak, no, ale to jest decyzja polityczna. Natychmiastowa. No, to jest decyzja polityczna ze szkodą dla Opola, dla mieszkańców, no. No i co? Już trzeba się z tym pogodzić i zorganizować festiwal w innym miejscu. Ale co można innego zrobić? No właśnie pytam o to, że może no pan ma jakiś pomysł, najprawdopodobniej najlepszym wyjściem jest, tak jak to prezes Kurski wczoraj powiedział, zorganizowanie tego festiwalu w innym miejscu, bo po prostu powinno... Znaczy, nie powinniśmy się dać zastraszyć jakimś takim politycznym prowokacjom czy bojkotom, bo polska demokracja nie jest zagrożona. Jesteśmy krajem, w którym jest wolność. Każdy artysta może się wypowiadać jak chce, może funkcjonować tam, gdzie chce i nic się strasznego nie dzieje, żeby w ten sposób, no, jak mówię, no, podpalać jakieś emocjonalne konflikty. Panie premierze, czy to prawda, że nowy projekt ustawy abonamentowej nie przewiduje powszechnej abolicji, tylko abolicję dla tych, którzy zapłacą za 6 miesięcy z góry. Znaczy my chcemy jednak obwarować trochę abolicję pewnym zobowiązaniem, prawda? Bo to jest tak, że myślenie chyba takie sprawiedliwe. Skoro ktoś płacił i on nie ma mieć żadnej nagrody, poza być może jakąś loterią, którą zorganizujemy symbolicznie, żeby jednak promować te osoby, które rzetelnie płaciły abonament, a ci, którzy nie płacili, mieliby tak mieć odpuszczone od razu, prawda, bez żadnych zobowiązań, to my chcemy jednak, żeby one się zobowiązały do tego, że przynajmniej jak mają otrzymać tą abolicję, to żeby faktycznie już płaciły na nowych zasadach w sposób solidny. A czy ta ustawa może funkcjonować bez dobrej współpracy z operatorami kablówek i platform cyfrowych, bo ona się na tym właśnie opiera, ta nowelizacja. Ja liczę na dobrą współpracę, choć wiem, że oczywiście operatorzy są trochę negatywni. Nie mają żadnych podstaw prawnych, myśmy to doskonale sprawdzili. W Polsce jest możliwość dostępu do podstawowych danych osobowych. Jeszcze raz mówię, te dane osobowe, które będą pobierane, nie dotyczą konkretów umów, czyli kto, jakie kanały, prawda, zamawia i w jakim zakresie, na jaki czas, za jakąś cenę. A druga sprawa to jest... Tylko chodzi o to, żeby mieć pewność, że ktoś posiada odbiornik. Druga sprawa to jest nierówność wobec prawa, dlatego że tym, że tak powiem, rygorem nie byliby objęci ludzie, abonenci, którzy nie mają dostępu do kablówek, nie opłacają. Wszystkiego nie da się zrobić, ale to też nie łamie żadnych zasad prawa. Jest to możliwe. Ja jeszcze raz przypominam, chodzi tylko i wyłącznie o uszczelnienie obecnej zasady, która obowiązuje. My nie zwiększamy abonamentu, nie zmieniamy zasad płacenia. Na razie wysokość pozostaje ta sama. Tak jest, oczywiście. To jest tylko nowelizacja tego, co w tej chwili obowiązuje. I to jest tak zwana ustawa pomostowa, można tak powiedzieć, w tym momencie? Tak, w jakim sensie? Bo chcemy doczekać się dobrego rozwiązania systemowego, które wymaga akceptacji Unii Europejskiej, i to trwa, bo przygotowujemy rozwiązanie systemowe, które będzie na przyszłość i to, przypominam, będzie rozwiązanie polegające na tym, że będziemy płacili wraz z PIT-em czy CIT-em mniej więcej 8 zł miesięcznie i od osoby płacącej podatek, a nie od gospodarstwa domowego i od odbiornika, tak jak teraz. Na koniec pana krótko zapytam, czy powołanie pana Marka Mikosa na szefa Teatru Starego w Krakowie zakończy ten konflikt, który trwa od jakiegoś czasu wokół zakończenia pracy Jana Kraty? Nie trwa konflikt. Dobiega kadencja pana dyrektora Jana Klaty. Zgodnie z prawem została powołana komisja konkursowa. Odbył się konkurs. Było chyba 7 czy 7 kandydatów. Komisja konkursowa zdecydowaną, chyba 5-2, wybrała pana Marka Mikosa na nowego dyrektora. To jest krytyk teatralny pochodzący z Krakowa, dobrze znający tamto środowisko. Środowisko go zna. On zresztą startował, to też jest bardzo ważne, w duecie z kandydatem na dyrektora artystycznego. To jest Michał Gieleta, chyba najbardziej znany polski reżyser, który pracuje za granicą, ale pochodzi z Polski, ma kontakt z Polską, mówi po polsku. Jest Polakiem. Dziękuję bardzo. Więcej już nie możemy powiedzieć w tej sprawie, bo i tak przekroczyliśmy czas. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, Beata Michnicz, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Dla mamy, od serca mamy, prezenty w perfumeriach Douglas. Lancome, Giorgio Armani, Estée Lauder i inne zapachy znanych marek aż 25% taniej. W tym kobiecy zapach Tommy Hilfiger za 89 zł. Najlepsze prezenty na Dzień Mamy w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Poznajcie państwo wyśmienity przepis na rozwój lokalnego biznesu. Otóż w dużym garnku mieszamy okoliczne sklepy, zakłady i usługi, doprawiamy szczyptą życzliwości z pobliskiej cukierni i proszę, teraz patrzymy, jak pięknie rośnie nam ów lokalny biznes. Będzie pysznie, jeśli ty dołączysz do ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes i od 29 maja weźmiesz udział w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas. Zapraszam, Robert Makłowski. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę.

westchum nasza noc, myśli skrytych moc, sensów sto pod tym dróg jedno. Czy ty wiesz, czy nie, że twój każdy gest pod powieką gdzieś rozpierany jest? Wiele znaczeń ma oczu twoich blask, tysiąc przyczyn zna bicie serca. Są na niebie znaki, jak do ciebie trafić. Lecz wszystko przepadnie, gdy już ciebie zgadnę. Jeden rzecz, jeden prosty szept teorie dwie, niby nic, jeden zwykły list, lecz ja wiem, co w tym kryje się. Czy ja chcę, czy nie, nawet kiedyś wiesz, we śnie szukam słów, śladów twoich stóp. Noc twój kolor ma, zapach twój i smak, świt przynosi myśl. Wszystko są na niebie znaki, jak do ciebie trafić. Lecz wszystko przepadnie, gdy już ciebie zgadnę. To był właśnie tytuł tego nagrania. Są na niebie znaki. Zbigniew Wodecki. Za 22,5 minuty będzie dziewiąta. Teraz tygodniki, Krystian Hanke. Lampka skrzypnęła, a zaczniemy wyjątkowo od dwutygodnika. Potem będzie miesięcznik, a na końcu tygodnik. Są na niebie znaki. Ciekawe, jakie znaki przepowiadały, że ten maj będzie niespokojny i taki trochę smutny, ale no nie wiem, to może dla specjalistów jest do rozwiązania zagadka. Piszą o nas, pisali w Süddeutsche Zeitung, Blues za 500+, dwutygodnik Forum, który jak zwykle przejrzał największe dzienniki i tygodniki, prasę światową, publikuje dziś ten tekst. Przed wyborami PiS obiecywało nowy zasiłek na dziecko i dotrzymało słowa. Życie wielu rodzin uległo zmianie. Krzywa rośnie w domowych budżetach i na oddziałach położniczych. Ludzie są za, a nawet przeciw. Racje i kontrargumenty również. Oczywiście o Emmanuelu Macronie również tekst, ale teraz przeniesiemy się jeszcze do Afryki, bo tu wstrząsający tekst. Region Laikipia w Kenii był rajem dla turystów i białych posiadaczy ziemskich, dopóki na progu nie pojawili się biedni pasterze, których ziemię wyniszczyła susza. The Guardian opublikował ten tekst. Problem podziału ziemi nie zniknie, dopóki ludzie będą mieć poczucie niesprawiedliwości, a w poszukiwaniu wody dla swoich stad pasterze zajmują rezerwaty i prywatne posiadłości. Konflikt gotowy, można rzec. Na okładce Forum, bo zapomniałem powiedzieć, Brad Pitt i tytuł Czas pokuty, Brad Pitt na wirażu, a tytuł tekstu wewnątrz numeru już zdradza wszystko. Brad pił. Po rozstaniu z Angeliną Jolie, matką trójki jego dzieci, Brad Pitt na pół roku zapadł się pod ziemię. O problemach aktora w dużym tekście w Forum w tym numerze. To za The Guardian również. No i jeszcze bardzo poważna rzecz, też coś, dokąd zmierza świat, a nie jest to kierunek dla nas pożądany. Kup pan uran, bo przemyt materiałów radioaktywnych ma przed sobą promienną przyszłość, pisze na podstawie Time'a właśnie Forum. Gram towaru, jaki dwaj mnie znajomi chcieli kupić od handlarza na pchlim targu w Gruzji, był droższy od złota, przynajmniej na czarnym rynku. Sprzedawca wiedział, gdzie go dostać, nie wiedział, natomiast, że jego klienci to policjanci działający pod przykrywką. Siatkę rozbitą w Tbilisi tworzyli robotnicy budowlani i handlarze złomu. A na horyzoncie para państwa w rodzaju Abchazji czy Naddniestrza są źródłem największych obaw, jeśli chodzi o czarny rynek materiałami radioaktywnymi. To za Time'em właśnie w forum. W Forbesie, w tym numerze majowym, miesięcznik Forbes, taki dodatek Forbes Travel, w którym zupełnie przypadkiem trafiłem na tekst na temat historii lodów. Mrożona rozkosz, tak jest zatytułowany. Ich fenomen, ale zwłaszcza historia bardzo ciekawa. Na początku był sorbet. Już 2000 lat przed naszą erą w Chinach przyrządzano go polewając śnieg sokami owocowymi lub mlekiem. Podobnymi smakołykami raczyli się również starożytni Grecy i Rzymianie. Do pokruszonego lodu dodawali na przykład miód, wodę różaną lub cynamon. A ze względu na astronomiczne koszty transportu i przechowywania lodu, były to smakołyki dostępne wyłącznie dla arystokracji i najbardziej zamożnych. Jeszcze co ciekawe, średniowieczna Europa o lodach zapomniała. Ponownie pojawiły się dopiero w roku 1533 na weselu Katarzyny Medycejskiej, księcia Orleanu Henryka de Valois. Podobno sam przepis przywiózł z podróży Marco Polo pod koniec XVII wieku. Zatrudniony na dworze króla Anglii Karola I, francuski kucharz opracował popularne do dziś lody śmietankowe. Tak, tak. No nie było lodówek. To był największy problem z lodami, ale teraz jest już lepiej. Natomiast sam Forbes w tym miesiącu sporo uwagi poświęca polskim klubom piłkarskim ekstraklasy. Dariusz Mioduski, właściciel Legii Warszawa, wyjaśnia, skąd miał pieniądze na przejęcie najbogatszego klubu w Polsce i to, co mu się marzy, a marzy mu się dużo, żeby Legia była najcenniejszą marką sportową w tej części Europy. Jakim jest biznesmenem? No to można przeczytać w tej rozmowie, ale nie tylko Mioduski, bo o nowych porządkach w ekstraklasie też tekst Krzysztofa Domarackiego, bo twórcy największych prywatnych fortun w Polsce nie udźwignęli ciężaru budowy klubowej piłki nożnej, czytamy w magazynie Forbes. Dopiero po odstawieniu serwowanych przez nich sterydów kluby z ekstraklasy zamieniają się w samodzielne firmy. Ciekawa to rzecz nie tylko dla biznesmenów i nie tylko dla kibiców, myślę sobie. Skoro o piłce nożnej mowa, to jeszcze powiem, że w tym numerze piłki nożnej, bo tygodnik piłka nożna wychodzi we wtorki i do nas dociera właśnie w tym dniu. Oprócz tego, co dzieje się w polskiej ekstraklasie, to także bohater Don Pietro. Obiegowe powiedzonko pozwala umrzeć po ujrzeniu Neapolu. Piotr Zieliński umierać nie zamierza, bo on dopiero się rozpędza. Jest sympatykiem Realu Madryt, czytamy w piłce nożnej, ale umiejętności i styl posiadł charakterystyczne dla wychowanka La Masii. No i serce ma wrażliwe, jakby w życiu napatrzył się na niejedno nieszczęście, a przed nim tak naprawdę wiele rzeczy. Życzymy dużo zdrowia i sukcesów. Piotr Zieliński, reprezentant Polski, bohater tego artykułu. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Tu trójka za 17,5 minuty, 9. Teraz... I słów tyle znasz, uczonych ci poprzez noc, a tu dzień staje już kolorowo. Witaj, haj, haj. Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza nasz, czy tak wiesz? Poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj, haj, zacznij od baka, nim słońce po dachach zeskoczy jak kot o nocy ćmę. Fantastyczna trąbka, prawda? Ale ja mam swoją ulubioną wersję tej piosenki z Zalibabkami. Myślę, że zagram to jeszcze do południa. Bo dobre jest to, że Zbyszek nagrywał te swoje piosenki w różnych wersjach po kilka razy. I one właśnie dlatego tak lubimy do nich wracać. Tak, wczoraj słuchaliśmy po południu zupełnie innej wersji Z Tobą Chcę Oglądać Świat, a dziś o poranku była zupełnie inna, równie fantastyczna. Marek Niedźwiecki w studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Niedźwiedziu. Przy telefonie Jan Kanty-Paluśkiewicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Będziemy wspominali Zbigniewa Wodeckiego. Ta smutna informacja dotarła do nas wczoraj. Tak sobie myślałem, że właściwie moglibyśmy porozmawiać o dwóch osobach. O fantastycznym, ciepłym, energicznym, optymistycznym człowieku i wybitnym, utalentowanym muzyku. Ale potem posłuchałem tej wypowiedzi i myślę, że to jest jedna osoba. Ja sam się nauczyłem słuchać muzyki. Ja byłem, któryś za to opowiadam, ale że mamy chwilę czasu. Śmiało. My jesteśmy w Trójce. Prawda? Tu tam jest czas na słowo. Porozmawiać. Ja byłem fanem Blood, Sweat and Tears. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. To jest człowiek, który fantastycznie opowiadał o muzyce, żył muzyką, mówił o tym, że właściwie jak jeden dzień nie ćwiczy, to są dwa dni stracone. Panie Janie, bardziej pan myśli o wielkim artyście, czy bardziej myśli pan o wspaniałym człowieku? No ja przede wszystkim, wie pan, myślę o moim serdecznym koledze, którego znałem przez bardzo długi czas i którego poznałem, kiedy on miał 17 lat i wczoraj ta bardzo smutna wiadomość, że Zbysiu odszedł, nie dociera. Pewnie, że to, co pan powiedział o Zbyszku jako człowieku, jako artyście, no to jest jakby, no tutaj nie ma wiele do dodania, tylko tyle mogę no może uzupełnić, że znając go kilkadziesiąt lat, to była zupełnie fenomenalna historia, dlatego, że ta branża muzyczna, show biznes, to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Ludzie się zmieniają bardzo, mówiąc eufemistycznie. Natomiast Zbyszek jakąś tą konstrukcję psychofizyczną, mimo tych napięć, mimo tego tego zajęcia bardzo stresującego zachował jakiś rodzaj równowagi, ale przede wszystkim to, co jeszcze w tym było, taki rodzaj serdeczności. To był przede wszystkim bardzo dobry człowiek, otwarty na nie tylko w sensie muzycznym, na to, co się dzieje, ale przede wszystkim otwarty dla ludzi, zawsze chętny. Z tego go znam bardzo dobrze, ponieważ od ostatnie 25 lat dość blisko żeśmy współpracowali. Znam go z tej otwartości, zawsze gotowy pomóc, zawsze życzliwy, zawsze zdyscyplinowany. To zupełny fenomen w tej trudnej przecież branży. No a poza tym no niesłychanie zdolny człowiek, który jako artysta dojrzały już był w wieku 17 lat, kiedy zaprosiliśmy go z panem Grechutą do współpracy z nami. No i potem z roku na rok zupełnie katapultował. Właściwie w jednym roku stał się bardzo znanym artystą. Bardzo pielęgnował ten swój wizerunek, żeby być obecny, ale mówię, przy tym wszystkim znał proporcje. Odszedł przede wszystkim bardzo dobry człowiek, bardzo dobry, życzliwy dla innych ludzi i no i wysokiej rangi artysta. Nie chcę tutaj nadużywać dużych słów, ale to jest nieobecność Zbyszka, to jest ogromna strata dla naszej kultury, mimo że pracował w lekkiej branży, ale to były najwyższe obroty i najwyższa półka, najwyższa ranga. Tyle mam do powiedzenia. Panie Janie, proszę przypomnieć, jak to było, że Zbyszek trafił do ANAWA właśnie? Zbyszek stał pod piecem w szkole muzycznej w średniej u profesora Webera, bodajże dyrektora, którego się okropnie bali. A myśmy potrzebowali jako studenci, ja przygotowywałem aranże dla Marka Grechuty i chcieliśmy mieć zespół, żeby coś znaczyć, a nie tylko to. I Marek się wybrał do szkoły muzycznej i jak relacjonował, pod piecem stał taki chudy. Podszedł do niego, czy ty grasz na skrzypcach? Mówi, tak, a może masz jakąś koleżankę, która na wiolonczeli jeszcze go, o tak, tutaj Aniu, chodź. No to przyjdźcie do nas, do akademika. I tak wyglądał ten angaż. No powiem też, że naturalnie angaż nie miał żadnego umocowania w prawdziwej zawodowej, w prawdziwym zawodowym kontrakcie. To wszystko były rzeczy dalece amatorskie, natomiast zapewniam, że jego zjawienie się w zespole ANAWA od razu stało się faktem takim, iż zespół natychmiast stał się zespołem profesjonalnym. W wieku 17 lat był wirtuozem skrzypca, który potem zarządził z jakichś sobie względów innych, ale jego umiejętności, no i ten rodzaj życzliwej współpracy, ten talent, genialny talent do harmonizacji. Muzycy w branży go cenią i będą mówili o nim, będziemy go wspominali. To były rzeczy niezwykłe, które z nagrań robiły jakiś rodzaj fantastycznego spotkania, nie tylko muzycznego, ale przy okazji znakomicie towarzyskiego. O, tak to wyglądało. Bardzo dziękujemy. Jan Kanty-Palwyszkiewicz. Dziękujemy, że znalazł pan chwilę na wspomnienie Zbigniewa Wodeckiego. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Marek Niedźwiecki, skąd on czerpał taką energię? Jak myślisz? Słuchaczka napisała, że spotkała go na krakowskim przedmieściu, powiedziała, uwielbiam pana, on do niej mówi, ja panią też. Ja myślę, że to z muzyki, że z tej miłości do muzyki się brało. On był szalenie pozytywnym człowiekiem. Tak. To niesamowite i ja będę potem po 9 znowu tutaj przypominał pewne rzeczy i fakty, ale myślę, że muszę to teraz powiedzieć. Taki był, on też taki był. On świetnie opowiadał dowcipy i... To prawda, i miał zanadrzu wiele. No i coś takiego, jak on jedzie samochodem i mówi, marzy mi się coś takiego, żebym jechał Manhattanem i nagle taki wielki baner nad ulicą i tam jest napisane Wodecki, koncerty. 16, 18, 20. Wszystkie bilety sprzedane. No to po prostu rewelacja. Tak. Myślę, że takiego musimy go pamiętać. Poza tym, że zostawił naprawdę dużo pięknych piosenek. Napisał jeszcze pan Jacek, zacytuję, nie ukrywam,